Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 sierpnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kilku żołnierzy USA rannych po ataku dronów na jedną z baz wojskowych w Syrii. Mogą za tym stać wojownicy wspierani przez Iran. Za 2 godziny otwarcie Wisłostrady w Warszawie po próbie generalnej przed defiladą. Celine Dion zarzuciła Donaldowi Trumpowi, że bez jej zgody wykorzystano jej piosenkę w czasie wiecu wyborczego. Kilku amerykańskich żołnierzy zostało rannych w ataku dronów na jedną z baz USA w Syrii, poinformował Reuters. Za tym atakiem mogą stać grupy wspierane przez Iran. W poniedziałek w nalocie przypisywanym proirańskim bojówkom ucierpiało kilku żołnierzy w Iraku. W Syrii stacjonuje około 900 amerykańskich żołnierzy, w Iraku około 2500. W Iraku są też polscy żołnierze. Ich zadaniem jest powstrzymywanie odrodzenia się terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie. Tymczasem w Warszawie nasi żołnierze przygotowują się do swojego święta. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie defilada na Wisłostradzie w czwartek, 15 sierpnia. Od wczoraj z powodu próby generalnej Wisłostrada jest zamknięta. Do dziś, do 11. Prezentuj! Podpułkownik Mariusz Łopeta, rzecznik prasowy komponentu wojsk specjalnych. To jest Wojsko Polskie. To musi być wszystko sprawdzone. Jeszcze raz do najmniejszych szczegółach wszystko poprawione w taki sposób, abyśmy byli pewni, że nie będzie tutaj żadnego zacięcia, żeby to wszystko zadziało, zafunkcjonowało, bo przecież obserwuje nas cały świat. Podpułkownik Tomasz Radkowski, dowództwo Generalne Rozdziału Sił Zbrojnych. Na samym to zgrupowanie do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego to mamy ponad 2000 żołnierzy. Także to jest część ta, która maszeruje, ale także ci, którzy muszą prowadzić pojazdy, są częścią załóg. Na pewno najważniejszy jest człowiek, najważniejszy jest żołnierz. Natomiast bardzo ważne, żeby ten żołnierz był bardzo dobrze wyposażony i takie dzisiaj jest Wojsko Polskie. Będziemy mogli podziwiać samoloty, śmigłowce, czołgi, sprzęt specjalistyczny i pododdziały pierwsze. Ponowne otwarcie Wisłostrady za 2 godziny. Strażacy i policjanci rozpoczną jutro poszukiwania 2 łodzi zatopionych podczas lipcowego szkwału na jeziorze Niegocin na Mazurach. Konieczne jest to do potwierdzenia przyczyn śmierci osób, które się utopiły. Śledczy chcą też sprawdzić, czy łodzie były sprawne technicznie. W niedzielę 28 lipca przez mazurskie jeziora przeszedł gwałtowny wiatr o sile miejscami nawet 12 stopni w skali Beauforta. Na jeziorze Niegocin wywróciła się łódź, z której uratowano kobietę, ale jej partner utonął. Dzień po nawałnicy na wschodnim brzegu jeziora odnaleziono ciało kobiety, a kolejnego dnia mężczyzny. Okazało się, że żeglowali na innej łodzi, która także zatonęła. 250 zawodników z 27 krajów bierze udział w Warszawie w 9. Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Oprócz reprezentacji Polski w turnieju startują drużyny m.in. z Portugalii, Chorwacji, Japonii, Ukrainy i Egiptu. Dziś na stadionie Legii półfinały, finał i mecz pokazowy. Pomysłodawca i organizator turnieju Andrzej Lisiak powiedział, że zawody te zmieniają życie ich uczestników. Muszą się dobrze uczyć, bo to jest nagroda. Nie ma żadnych, jak oni to mówią, numerów, tylko muszą pokazać, że reprezentują dobrze kraj i drużyny, jeżeli są Mistrzostwa Polski. Pilnują siebie, żeby być na tych mistrzostwach, a później najfajniejsze to, że po pewnym czasie starsze dzieciaki z domu dziecka, jest obowiązek, żeby ci młodsi przyjeżdżali, bo to taka już tradycja, żeby tu być na tych Mistrzostwach Polski, a później mamy reprezentację, którą wygra na Mistrzostwach Świata. Organizator mistrzostw Sylwester Trześniewski ze Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial powiedział, że na kibiców, którzy przyjdą na stadion, czeka wiele atrakcji. Oprócz emocji piłkarskich czysto, czyli najlepszych drużyn, które zmierzą się tutaj o trzecie miejsce i w wielkim finale, mamy też mecz pokazowy naszych byłych reprezentantów pod wodzą Darka Dziekanowskiego, ale będzie i Maciej Żurawski, i Jacek Wasilewski, i Jacek Bednarz. Cała masa znanych postaci z naszej piłki, która zagra z najlepszymi zawodnikami naszego turnieju. Ale też ogromny tort, kilkaset kilo, o wymiarach 4 metrów i to wszystko rozdamy naszym kibicom. Wstęp na Mundial Dzieci z Domów Dziecka na stadionie Legii jest bezpłatny. Celine Dion zarzuciła Donaldowi Trumpowi, że wykorzystał jeden z jej utworów w czasie swojego wiecu wyborczego. Chodzi o piosenkę My Heart Will Go On z filmu Titanic. Artystka podkreśliła, że stało się to bez jej zgody i wiedzy. Na wiecu Donalda Trumpa i J.D. Vance'a w Montanie wyemitowano nagranie wideo, na którym Celine Dion wykonuje piosenkę z 1997 roku. W oświadczeniu na portalu X wytwórnia płytowa Sony Music Canada oraz sztab piosenkarki poinformowali, że użycie utworu było nieuprawnione. W żaden sposób takie wykorzystanie nie jest autoryzowane, a Celine Dion nie popiera takiego działania, czytamy na portalu X. Céline Dion jest pierwszą artystką, która sprzeciwia się korzystania z jej muzyki podczas kampanii Donalda Trumpa. W przeszłości takie samo stanowisko zajął zespół The Rolling Stones, Adele czy Neil Young. W 2018 roku podczas wiecu byłego prezydenta z głośników wybrzmiała piosenka Rihanny Don't Stop the Music. Komentując całą sprawę, piosenkarka podkreśliła, że ani ona, ani nikt z jej ludzi nie znaleźliby się nawet w pobliżu tego typu zgromadzeń. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Paglowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Przed mikrofonem Krzysztof Łoniewski. Wielkie brawa dla Julii Szeremety. Nasza pięściarka wywalczyła srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W finałowej walce kategorii 57 kg jednogłośnie na punkty przegrała z Lin Yuting z Taipei. O atutach rywalki w tym pojedynku mówi trener Julii Tomasz Dylak. Wiedzieliśmy, że będzie ogromnie trudny pojedynek. Wiedzieliśmy, że warunki fizyczne będzie przewaga przeogromna. Baliśmy się, że będziemy wolniejsi, że siła fizyczna też będzie leżała po stronie przeciwniczki i wytrzymałość wcale nie jest gorsza, więc ciężko było na czymkolwiek oprzeć wygraną w tej walce. I rzeczywiście tak było. Srebrny medal Szeremety jest pierwszym olimpijskim dla polskiego boksu od 32 lat i generalnie pierwszym w historii szermierki na pięści pani. W rzucie oszczepem kobiet Maria Andrejczyk srebrny krążek przewiozła z poprzednich igrzysk w Tokio. W paryskich po zwycięskich eliminacjach wiele obiecywaliśmy sobie po jej starcie. W najlepszej próbie uzyskała 62 metry i 44 centymetry, co pozwoliło jej zająć 8 miejsce. To absolutnie też nie o to chodzi, żeby szukać wymówek. Wyciągamy wnioski z tego startu. Szkoda jest straszna, ale ja wiem, gdzie ja byłam w tamtym roku, wiem, gdzie byłam 2 lata temu, wiem, w jakim miejscu byłam mentalnie i fizycznie. Dla mnie to jest niesamowity przeskok. To jest nowa współpraca z trenerem Cezarym Wojną. Zaczęliśmy współpracę od połowy października. Ja absolutnie nie wiedziałam, jak będzie wyglądać ten sezon, a tutaj tak naprawdę mogło być piękniej, ale i tak jest bardzo fajnie. Mówiła Maria Andrejczyk. Kibice koszykówki czekali wczorajszego wieczora na finał turnieju panów z udziałem amerykańskiego Dream Teamu. Gwiazdy NBA nie zawiodły i 98-87 pokonały Francję. W meczu o brązowy medal Serbowie ograli Niemców 93-83. Co poza olimpijskimi arenami? Korona w Kielcach 0-2 przegrała z Krakowią, a Pogoń w Szczecinie 1-0 pokonała Stal Mielec. Trener gości Kamil Kieryś był zadowolony z gry podopiecznych w pierwszej części spotkania. Jeżeli chodzi o takie zbudowane sytuacje, to nawet powiedział, że mieliśmy lekką przewagę. Można żałować, że tej pierwszej połowy nie spięliśmy zdobyciem bramki. W drugiej połowie na pewno nie udało nam się już na tle takiego rywala jak Pogoń Szczecin utrzymać aż takiego tempa gry, takiej intensywności. Mówiliśmy oczywiście o meczach w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. W Anglii tuż przed startem Premier League Manchester City sięgnął po tarczę wspólnoty, czyli krajowy superpuchar. W meczu o to trofeum pokonał na Wembley Manchester United po rzutach karnych. Po 90 minutach było 0-0. Jeszcze tenis i trzysetowa wygrana Huberta Hurkacza z Australijczykiem Tanasi Kokkinakisem w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w Montrealu. To był pierwszy mecz Hurkacza po miesięcznej przerwie na leczenie urazu kolana. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Dziś sporo chmur, ale możliwe rozpogodzenia. Na północy może przelotnie padać. Na termometrach 20 stopni nad morzem, około 25 w centrum kraju, 28 na południu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. dzisiaj będzie międzynarodowo. A little bit, yeah. Multicultural, the way I like it. You speak lots of languages, I speak lots of languages. We've been to many countries. We like to know what other countries do, how other countries feel, what they're good at, what they're not good at. That's what we're talking about today. Bed and breakfast. Merhaba. Ke? Merhaba. Is that Turkish? Dzień dobry, po turecku. I thought so. Erkek, cücük. It's a beautiful language, Turkish. Ale bardzo trudny. Yes. You're trying to learn it now? Zaczynam, tak. Ooh, you've fallen in love with Turkey, I've noticed. Many countries, like Spain as well. Najgorsze jest to, że kiedy masz apetyt na języki, to akurat w moim przypadku ja zaczynam się uczyć kilku naraz. Czyli wracam do niemieckiego, później jest jeszcze hiszpański, no i turecki. I did that, Piotr, and I've stopped doing it. I'm focusing now just on Japanese, because when I first started learning Japanese, I noticed my German started coming back, because it's the same part of your brain that learns languages. And I thought, my Japanese and German were getting mixed up. So now I'm putting German to the side and focusing only on Japanese. Wiesz, kiedy pojawia się ten apetyt? Kiedy oglądam na przykład serial w języku, na przykład hiszpańskim, i mam tylko napisy. Napisy i przebywam cały czas w tym jakby, w tej kąpieli językowej. Beautiful. I same zwroty do głowy zaczynają wchodzić. I think the best way, other than TV, I think the best way to learn a language, I've always believed this, is through the radio. Really? Because you're focusing only on dialogue, only on text, no pictures, and you have to focus. It's like active listening. It's not kind of like sublimating into your brain through television. Use no pictures. You have to focus only on the radio. Ale czasami, kiedy angażujemy inne zmysły także, to także łatwiej zapamiętujemy. Agreed. Zaczynamy nasze spotkanie pod szyldem BB. Dzień dobry. Started screaming, turn up the show. many of you have been writing to us on bbmapolskieradio.pl about what are the British like? Are the British different from the Scots? Are the Scots different from the Welsh? Are the Welsh different from the Irish? You said British, English. I did say British, of course. No. I'm being too politically correct now. Now we say English, don't we? Or we should. Anyway, how do Americans differ from the Irish, for example? And there are lots of different stereotypes, but I'm not sure that these stereotypes hold true anymore because we're so international. Things are changing. Czym Anglia może przyciągnąć turystów? Now? Yes. Baked beans, sausages, I love baked English beans. Breakfast. I love baked beans. Piotr, please don't say anything bad about baked. You know what? Tourism, the beautiful sights, Buckingham Palace. England is beautiful. The Cotswolds, the Peak District, the Lake District, Wales. These are Scotland, the beautiful, beautiful places. Więc, no właśnie, czy w Anglii są ładne miejsca? Bo jeśli chodzi o Walię, yes. To tak. Walia jest niesamowita, ma niesamowity yeah. potencjał. Piękne yeah. wybrzeże, można robić mnóstwo rzeczy. Cudownie. Ja się tam uczyłem właśnie surfować. I know, yeah, miałem za dużą deskę. To jest tak 1, 2, 3. To jest jakiś idiom? Najpierw leżysz plackiem jakby tak na brzuchu na tej desce, right. na wodzie oczywiście. Of course. Później trzeba tak jakby nogi, leciutko, nogi tak pod brzuch i potem jakby już wstajemy. No i te pierwsze wstawania są takie, bym powiedział, koślawe dosyć. Masz zdjęcia? Mam, kiedy leżę na desce na brzuchu, na plaży, deska jeszcze nie jest w wodzie. Ale nie mogłem nad nią zapanować, bo była większa ode mnie, dużo większa. You're right though, Wales is beautiful. One of my best holidays was in Wales, definitely. But England is beautiful. I mean, the Lake District is gorgeous. The Peak District where I'm from is one of the most beautiful places on earth. It really is just charming. Charming is the word, urocze. Miejsce w Anglii. No właśnie, dzisiaj też posłuchamy o tym, jak inne kraje przyciągają do siebie turystów. Szwecja, właśnie. Holandia, Polska także. Mm-hmm. Więc pomyślmy także, czym jak moglibyśmy się kusić. Tak. How would you sell Poland? Oj, ja bym zrobił podróż od Gdańska do Zakopanego. I nearly got a job working in the Instytut Adama Mickiewicza, and it was something that I always wanted to do, but they didn't pay very much money, so I didn't go. But I always wanted to sell Poland. I'd love to do that, sell Poland, because Poland has so much to offer, the people, the places, the history. I think I'd do that. But who knows, maybe there are better ways of selling Poland. Yeah. of sighs. Jest rano, jest niedziela, są wakacje. Uwielbiam ten stan. Yeah, sunny mornings. I love them. I love them. In England, I used to have a newspaper, have some breakfast, beautiful time. We are talking about different countries today and how they sell themselves. And it's really, really funny because sometimes these stereotypes are reflected in the way countries like Germany or the Netherlands sell themselves. And talking of the Netherlands, you can tell because there are lots of idioms with the Netherlands, with Holland. I don't know why, but there are lots. For example, Dutch courage, you know this one? Czyli, że tchórzostwo? No, Dutch courage is when you need a little bit of extra courage to do something, a little bit of alcohol. Mm. You can't do something, you say, oh, I need some Dutch courage. Uh-huh. Trochę więcej Coca-Coli or something like that. And then you have another great phrase. Potrzebujesz dodatku, żeby wzbudzić twoją odwagę. Yes, very nice. Something a bit extra, some extra gas. Another great idiom with the Netherlands is to go Dutch. You know this, don't you? No. You're in a restaurant, you want to pay, I want to pay, and I say, Piotr, let's just go Dutch. Popol. Okay. You pay 50%, 50, I pay 50%. 50, yeah. So has that got something to do with the Dutch? I'm not sure. Maybe they see themselves this way. Maybe they halfway to UK, going from Poland, 50-50. It could be. And the Netherlands, to jest tak koniec ziemi dla... Tak ten, the Netherlands. Netherlands, yeah. Tak to jest postrzegane. That's języku, right, yeah. Jakbyśmy tak używali... Nowhere land. Pewnego filtra zwanego kognitywizmem językowym, mm-hmm, no to mm-hmm. Kończy się tam ziemia i tak Anglicy postrzegali, czy w ogóle mieszkańcy Wysp Brytyjskich postrzegają ten obszar, yes. Zakończenie, być może dlatego, że tam ta woda wdziera się w ląd. There's a... cognitive equality between the word Netherlands and Ukraina, because they kind of mean the same thing, the land next to, beyond, gone. So, how do countries see themselves? We have the official tourism videos of many, many countries in Europe, beginning with Germany. Is it a land of fairy tales, they tell me? Germany is the land of fairy tales, in every castle wall and whispering to you in every forest. But a new fairy tale exists alongside the old. Modern engineering give old memories a new meaning here. It's a place where past and future come together. The food reminiscent of home-cooked meals, but unfamiliar to your taste buds. You'll meet complete strangers that feel like family. Landscapes of ancient beauty renewing in front of your eyes at every dawn. And when you want to know a place within, it's always good to follow the locals. I've no idea what that means. That's Germany. Germany selling themselves in the official tourist video. Probably they don't know too. Like, you know. Ale jeśli chodzi o niemiecką kuchnię, to bardzo podobno do polskiej. Pamiętam w Monachium jadłem kiedyś takiego pączka. Bardzo prostego. Bez nadzienia zupełnie. Nie wiem, czy był czymś posypany, już nie pamiętam, ale był to się nazywało Schmalznudel, coś takiego. Schmalznudel? Nie pamiętam nazwy. Natomiast to było tak, że on był smażony rzeczywiście na takim tłuszczu zwierzęcym. Right. I to było mandatory. Nie można było zrobić inaczej, ponieważ to już by nie był ten przysmak. Of course, yeah. Z drugiej strony także w Bawarii bardzo proste pretzle, które uwielbiam. Yeah. No i oni mają niesamowite kawiarnie, niesamowite, w takim starym stylu, jakby w wiedeńskim stylu, gdzie są pyszne ciastka, kelnerzy w białych koszulach i kawa podana w bardzo elegancki sposób. Yeah, Germany. So that's the way the Germans see themselves. Holland, the Netherlands, Dutch land. How do you see Holland, Piotr? Netherlands. Yeah, what is the Netherlands for you? We've talked about Dutch courage, to going Dutch, but for what? Holendrzy, what for you is... wiatraki i sposób, w jaki zarządzają ciekami wodnymi. No tak, są słynni z tego powodu. Udało im się okiełznać ten żywioł. Ever pragmatic Piotr Wiran, yes. That's me. Holland, yeah. They think of themselves as being different, being a little bit different from other countries. What do you know about Holland? Flowers, windmills, picturesque canals, cheese, wooden shoes, master paintings from the golden age. Yes, yes, we have it all. But let me show you what's really cool about Holland. You call it organic and artisanal. We just call it food. You call it boutique, independent, alternative. We call it the Nine Streets. You call it exercise. We call it a way of life. So they think they're alternative. They think they're different. I just looked at, I was thinking about schmaltz. Schmaltz is a Yiddish word, isn't it? Get rid of the schmaltz. It's like schmaltz noodle. Nie zuckrzyć. It's something like that. Don't go too far. Don't go over the top. Too much schmaltz. That's what it is. So Germany and Holland see themselves very, very differently. Today, Piotr and I are going to take a journey through many, many countries and see how they sell themselves. If they're schmaltzy or if they're alternative. So we've been to Germany, we've been to Holland, and we're going to go all around, well, as far as we can, to see how these countries sell themselves. I always find it interesting how Polish people love to sell Poland. Oh, it only happens in Poland. It only does this. Poland has the biggest this, the tallest this. It's the same in Japan, I've noticed. They do the same. We have the tallest bridge above. No, we don't do it. No, we don't. All the time. We emphasize beautiful nature, beautiful cities, very nice people, hospitality, things like that. You see people trying to say that this is the best in the world. Mazury, góry. Mazury has the most lakes per square kilometre of any country in this part of Europe. You are envious. It's true though, isn't it? But I think a lot of countries do this. A lot of countries do this. One country that doesn't do this. So you justify your opinion. I'm just jealous. Opinion. I'm just jealous. That's what it is. But one country that doesn't do this, they do the opposite. Scotland. Scotland says, I don't come to Scotland, it rains all the time, it's rainy, weather's terrible. They do the opposite. But they have lochs. They do have the beautiful lochs. Castle. They do have castles. Castles and beautiful cities as well. Beautiful hills, people. Mountains, highlands, everything. But they also have the weather. Which isn't so good. Yes, kapryśna. Yeah, it is a bit. So let's see how Scotland sells itself. A country to take your breath away. To feel the sand in your toes on our miles of sandy beaches. to follow in the footsteps of our great ancestors and get lost in the stories of our past. It needs you to enjoy the welcome we're famous for in ways that make us all feel more reassured, to get that much-needed change of scenery, to dine in or out, to taste our world-famous produce as fresh as it comes, or as fresh as you can find it. It needs you to get swept up and explore. Niesamowity kraj. Naprawdę coś było w tym głosie, albo być może w tej muzyce, że przeniosło się na chwilę do Szkocji. Przypomniałem sobie, jaka tam jest niesamowita woda. Bardzo miękka. Nawet kiedy robimy pranie, to później ubrania są takie... They smell lovely. Tak, to jest niesamowite. Very true. Very niesamowite true. Jedzenie, fantastyczni ludzie, bardzo tacy, bym powiedział, hospitable. Hospitable. Very hard word, but... I did that. Well done. Piękne krajobrazy. Wydaje mi się, że te przestrzenie szkockie to jest coś niesamowitego. That is the amazing thing. They say that most of the best engineers in the world came from Scotland, and the reason they came from Scotland is because they saw this przestrzeń, this space. They saw these hills and they thought, how do we build a road that covers these distances and these hills? And that's why they say Scotland has the best. It did. They had the best engineers in the world. And the Scottish version of English, sometimes you don't know what it's they great. Say. Yes, it's great. It is. Yes. But sometimes it's better not to know what they say. Because you can't understand it anyway. That was Scotland, Piotr. Another place that you like, Greece. Oh, I love Greece. How would you sell Greece? Gyros. Hola, kala. Hola, kala. Gyros. Pame elare. Do you know what's better than a weekend? A Greekend! Greekend. Well, I just had a massive one. Yes, a Greekend. That's the universally accepted term for how the Greeks spend their weekends. So to give you an idea, a typical Greekend starts with coffees. Mm-hmm. And then, of course, food. Fun! Fun! See! I mean, Greekend. Seriously. Shopping. Shopping? Hi. Wine? Flirt? Art, bars, music, drinks. The Greeks would love to share this with you. In just a few hours from home, why not make your next weekend a Greekend? See? It's already a thing. Greekend. Doesn't it sound weird? You definitely need a Greekend, love, and soon. Świetny chwyt reklamowy. Not a weekend, but a Greekend. Czyli coffee. Without an end. Coffee, fun, sun, sea, art, bars. Yeah. I love that. I love the way the Greeks see themselves. This is, of course, the tourist, the official tourist reklama, if you like, for Greece. A Greekend. Good? Turcy i Grecy mają jakiś taki konflikt między sobą, really? Związany także właśnie ze sztuką i z kulinariami. Yeah, they do. Jeśli they nawet chodzi so o grecki jogurt, to... Turecki jogurt. Turcy mają swoje zdanie na ten temat i także właśnie nie wiem, kto od kogo zaczerpnął. They're very, very similar, but you can't say that aloud. For me, znasz idiom, it's all Greek to me. Jak na tureckim kazaniu. No, but that's a great guess. It's all Greek to me means I don't understand. Nie wiem, o co chodzi. So this conflict, it's all Greek to me. Foi em fevereiro ver uma escola desfilar. Você já teve boas notícias a um amigo pra contar. Você já teve um grande amor e noite calma pra passar. E noite calma pra passar. Sana, Osana, Sana, Osana, temos 20 poucos anos, pouco tempo pra pensar. Zaná, Rosana, Zaná, Rosana, temos vinte e poucos anos, tanto tempo pra salvar. Era um fevereiro com vontade de cantar. A quem me dera um amigo, boas notícias ter pra dar. A quem me dera o teu amor, com noite calma pra ficar. Com noite calma pra ficar. Zaná, Rosana, Zaná, Rosana, temos vinte e poucos anos, pouco tempo pra pensar. Zaná, Rosana, Zaná, Rosana, temos vinte e poucos anos, tanto tempo pra salvar. Zapraszamy do tańca, albo zapraszamy także do zaplanowania sobie wakacji, kto jeszcze tego nie zrobił. It's a bit late now. Tak. Oj, to będzie... But, you know, you can have a Greek end, or a Polish end, how you'd say it, Turk end, do something. Turk end? Why not Turk end? Okay. England, Brit end. You could have a weekend somewhere. If you haven't done anything yet, you've got time. You've still got time. You really have. No dobrze, to jedziemy dalej. Jedziemy dalej, yes. I find this next one quite funny, because I think it's really, really cheesy. I think it's really, really... What does it mean, cheesy? Cheesy, it can mean... Funny? Funny, but in a kind of cringy way. It's mm-hmm. a bit cringeworthy, and this one is a little bit cringeworthy. I think they could have picked people who speak better English. It's, of course, Croatia. You have to enjoy coffee on any of our squares. And see the most beautiful Croatian building. You have to listen to the biggest Croatian musician, the sea organ in Zadar. And see the great cannon fire off in my city. Co tam się wydarzyło? I don't know. I don't think it was a very good advert. I te wielkie organy w Zadarze, tak? Something like that, yes. Nie you wiem. Have to see the biggest musician. Powinno być the most famous musician. Ale rozbudzili biggest. Ciekawość naszą. Troszeczkę. Maybe. Croatia is a beautiful country, of course. I've never been. No. Yes, I think it's like too close. So, it's beautiful, beautiful, beautiful people as well. The people are fantastic. There's another famous country in this region, this kind of our region that maybe you know, maybe you've heard this country. See what you think about this. Stunning landscapes. Majestic forests. And pristine national parks. Endless sandy beaches. Thousands of lakes. Come. come to cities rich in history. Hear about amazing legends. Discover the flavors of traditional cuisine. Experience a new adventure. Fall in love with the great outdoors. Poland. Everything you want. Ja mam dreszcze, naprawdę. Znakomity. Dlaczego? Well, you liked that's it. So funny. Yes. That was cringy. It was terrible. It wasn't. Come to Poland. We have food and we have people. A moim zdaniem nie jesteś w stanie w ogóle jakby zrozumieć tego, co przed chwilą usłyszeliśmy. Ale każdy powinien zrozumieć reklamę. I think I would make a fantastic... Us together, we should do a BB Poland advert. You and me? Yeah. I don't think anyone would come after hearing you. Say my thing. I don't know, that was Poland. Ja myślę, że to była taka piękna, miła synteza wszystkiego, chociaż wydaje mi się, że niektóre kraje... Legends. Mają, nie, no już uspokój się. Mają tak naprawdę część tej drogi za sobą, jeśli chodzi o rozpoznawalność wśród turystów z innych krajów. My musimy zacząć od początku i powiedzieć naszą historię. I tutaj rzeczywiście zostały podkreślone, moim zdaniem, bardzo ważne rzeczy. Może za dużo trochę patosu, no ale tacy jesteśmy. Ain't Texas, ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado, ooh, tornado in my city. In my city, in the basement. The basement. That shit ain't pretty. Shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. Over red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. Texas, ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be damned now. If I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. Come take it to the floor now. Ooh. get to the flow now, ooh. Hoops, stars, boots. To the flow now, ooh. Tongue, bang, pulse. Shoot. Come take it to the flow now, ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Beautiful. Nie wiem, ale dlaczego zacząłem myśleć o Jagielle po tym spocie. That music was perfect. Oh, after the Polish spot. Ale ty masz chyba portret Beyoncé w domu, już zostawiając Jagiełłę. Kiedy się wchodzi od razu, to jest Beyoncé w swoich białych kozakach. It's a statue, you forgot. Pięknie nam zaśpiewała. She was very good today. So we've been everywhere today. We've been absolutely everywhere. Germany, Holland, or Netherlands, Scotland, Greece, Croatia, Poland. Ale nie myślałeś o Jagielle po tym, co usłyszeliśmy? I was thinking more of horses. Czy o Mieszku pierwszym? I thought of horses. O Huzari? No, horses. Horses. Lots of horses. Okay. Galloping over the beautiful countryside in Poland. Mazury Lakes. In the Mazury Lakes. Mm-hmm. These next ones are a different class, I think. They're a different class. They work on a different level. Time to go somewhere else. And Sweden has had a long, long history of problems with politicians confusing Sweden with Switzerland. They have an answer to stop this confusion. Leaders and citizens of Switzerland, this is a message from Sweden. We're contacting you regarding our mutual problem. Yes, I'm talking about this. It's time we make the distinction between our two nations as clear as day by deciding who talks about what. Our proposition is as follows. First of all, Switzerland gets to talk about banks. And Sweden gets to talk about sandbanks. Switzerland will focus on mountaintops. And Sweden will focus on rooftops. Switzerland gets to promote loud noises, such as yodeling. In return, Sweden gets silence and a lack of yodeling. LSD goes to Switzerland, because you invented that. And Sweden will get the Northern Lights, a different kind of surreal experience. Particle accelerators, that's yours. And Sweden will get the opposite of acceleration, winding down. Zwolnić można. Slow down. That's beautiful. In Sweden. I like that. I like that a lot. So it's saying we're better than you and you're not so good at that. Mm. Beautiful. I like Sweden. Taka kosmitka, można by powiedzieć. Tak. Little bit, yeah. Naczelniczka statku kosmicznego. She was strong, wasn't she? So that was Sweden. Talking about Switzerland. Switzerland, now they have a great spot, you could reklamówka, call it what you will. They hired Robert De Niro to talk to Roger Federer. Roger Federer is, of course, Swiss. And Roger Federer wants to promote Switzerland, and he's phoning up Robert De Niro, and this is what Robert De Niro says. Hey, Bob, how are you doing? Hey, Roger, how are you? Just relaxing in the Swiss Alps. Take a look. Yeah, it's good, good, good for you. Listen, about the Switzerland film you want me to do? Yeah, did you see the boot film I sent you? I'm watching it as we speak. I don't like it. What? Just look at where you are, Roger. I mean, you got your mountains, your skiing resorts, your charming little towns, your green valleys. There's no drama. No drama at all. Seriously? But you see the bits with the sunset. Roger, from a certain type of actor, I need an edge, conflict, jeopardy. Switzerland is just too perfect. Yeah, I guess you're right. That's exactly what I'm talking about. You guys are too nice. So it's an anti-reklama, which chyba I love. Bardzo dużo pieniędzy zapłaciliby, skoro Roger Federer i Robert De Niro, no to tutaj musiał coś wypłacić szwajcarski bank. By now, not yet. Remembered when we listened to Switzerland there, there's a great idiom with Swiss. I don't know if you know this. Something has more holes than Swiss cheese. What? Vadiva, swabe. Mm-hmm. So your argument... your argument, Piotr, has more holes than Swiss cheese. Yeah, sometimes it is. Yeah, it's like this. Vadiva, swabe. So of all those, do you have a favourite? Let us know. bbmapopolskieradio.pl. What about you, Piotr? Did you have a favourite country there? Ja najbardziej o tej porze roku lubię południe, chociaż nie za bardzo na południe, żeby nie było aż tak bardzo gorąco, bo myślę, że w wielu miejscach ponad 40 stopni jest to czasami niebezpieczne. No ale cóż, zawsze można się schronić do pomieszczenia, w którym jest klimatyzacja. Yeah. Mój ulubiony kraj? Na południu. Ja lubię bardzo południe Europy. Tak, czyli Cesarstwo Rzymskie. No, we're back to square one, what we said at the beginning. Piotr, it's been wonderful. Yes. Time to say arrivederci, au revoir. Tschüss. Ewa Radel. Raf Uzar. Piotr Firan, do usłyszenia. Drifting down to desert. autopromocja. Dziś po 19:00 zapraszamy Państwa na koncert z cyklu Dziedziniec Kultury. 7 długich lat nie widziałem. Anita Lipnicka. Ona ma siłę, by od 30 lat cieszyć i wzruszać nas swoimi melodyjnymi i mądrymi piosenkami. Śpisz pięknie tak. Zapraszamy na koncert dziś po godzinie 19:00. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy w euro. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Lodówka LG. No Frost. 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2799 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanowi miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty. Poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Zapraszamy na warsztaty do Jedynki oraz Polskiego Radia Kierowców. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru i efektoteki. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Spektakularna sylwetka Lexusa RX to zapowiedź tego, co odkrywasz w przestronnym wnętrzu. Wchodzisz do strefy komfortu i doświadczasz zachwytu. Już wiesz, tylko Lexus RX.